हमने देखा, हमने पाया, फिर भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रारंभ, मनोविकारों की मूर्छा मई बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नई तर्क का परम पिता का नहीं तब जंजा, नहीं सब जंजा। सहजयोग ही तो हमें पूर्ण निर्वाण, जीवन मुक्ति जी। गया।